Ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki, Justyna Mączka. Po rozmowach szef PSL-u jest przekonany, że prezydent zawetuje nowelizację ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Policjanci zatrzymują kolejnych handlarzy dopalaczami, są wśród nich nastolatkowie. W tym serwisie Trójki także o nowych sposobach walki z rakiem, bardzo drogich i w Polsce na razie niedostępnych. W najbliższych dniach Andrzej Duda podejmie decyzję, czy zawetuje, czy nie nowelizację kodeksu wyborczego dotyczącego ordynacji do Europarlamentu. Tak mówił po dzisiejszych rozmowach rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. A z prezydentem o swoich zastrzeżeniach do projektu przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość rozmawiali ci, którzy do weta namawiają, czyli Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica Rzeczypospolitej. Co mówili po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego, o tym Karol Surówka. Inicjatorem apelu o weto był Klub Jagielloński, który zebrał w tej sprawie 5 tysięcy podpisów. Piotr Trudnowski z klubu przekonywał, że ich ocena i stanowisko prezydenta są zbieżne. Właściwie w 99%. List Klubu Jagiellońskiego poparły 4 ugrupowania polityczne. Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica RP. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u mówił, że jest przekonany, że prezydent ustawę zawetuje. Podkreślał pan prezydent, że ta ustawa nie daje możliwości na budowanie nowych inicjatyw politycznych. Paweł Kukiz zapowiedział tymczasem nowy, wspólny projekt partii opozycyjnych dotyczący ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Prezydent miał zadeklarować, że go podpisze, jeśli projekt zyska poparcie Sejmu. Tworzenia listy krajowej do Europarlamentu. Prezydencki minister Krzysztof Łapiński nie chciał zadeklarować, jaką ostatecznie prezydent podejmie decyzję w sprawie projektu PiSu. Przypomniał jednak, że od kilku dni Andrzej Duda wyraża wątpliwości w tej sprawie. Dzisiaj w zasadzie te same wątpliwości pan prezydent też powtórzył. Decyzję prezydent ma podjąć najpóźniej w czwartek. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że ustawa przygotowana przez PiS zakłada, że w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. Według krytyków zmiany promują duże partie. Policjanci z Łodzi zatrzymali 6 handlarzy dopalaczami. Część z nich trafiła za kraty. Przypomnijmy, że na przełomie lipca i sierpnia w Łódzkiem narkotyki zabiły 10 osób. Także policjanci ze Szczecina walczą z handlarzami i groźnymi substancjami i w ich ręce wpadł 17-latek, który sprzedawał dopalacze. Jedną z jego ofiar jest 15-latek, który trafił do szpitala i w ten sposób udało się dotrzeć do handlarza. Kryminalni już po godzinie zatrzymali niespełna 17-letniego mieszkańca Szczecina. W pobliżu jego miejsca zamieszkania ujawnili ponadto substancje o łącznej wadze 13,6 grama netto, które wyszczególnione są w wykazie substancji psychotropowych jako tak zwane dopalacze. Informowała Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 15-letni chłopak, który zażył dopalacze, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 17-latek został umieszczony przez sąd na razie na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Osoby chore na białaczkę, na raka płuca, nerki czy żołądka będą miały w przyszłości do dyspozycji doskonalszą formę leczenia. Onkolodzy opracowali nową metodę walki z nowotworami. Na czym ona polega? Obrazowo tłumaczy profesor Marcin Pasiarski ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Jest to bardzo zaawansowana technika immunoterapii, bazująca na czymś, co można by obrazowo powiedzieć, na uczeniu limfocytów rozpoznawania nowotworu, ponieważ nowotwor normalnie stara się ukryć przed układem odpornościowym, który jest takim instrumentem organizmu, który może zabić nowotwór. Więc nowotwór ze swojej powierzchni zdejmuje wszystkie możliwe oznakowania, które mówią, że jest nowotworem i w ten sposób oszukuje układ odpornościowy, który nie widzi tego nowotworu, więc na niego nie reaguje i nie niszczy komórek nowotworowych. Ta nowoczesna technologia walki z nowotworem na świecie stała się dostępna w ciągu ostatniego roku i to zaledwie w kilku ośrodkach. W Polsce według ekspertów może być dostępna za kilkanaście lat. Jest bardzo droga. Koszt samego przygotowania limfocytów kosztuje około $500,000. Obserwatorzy OBWE dostarczają kolejny dowód na to, że Rosja zbroi separatystów walczących na wschodzie Ukrainy. Tym razem zauważyli w Donbasie systemy rosyjskiej broni radioelektronicznej, która służy do zakłócania systemów komunikacji przeciwnika. Relacja naszego korespondenta z Kijowa, Pawła Puszki. Rosyjska broń radioelektroniczna była zauważona w rejonie miejscowości Czornuchine, 60 km na południowy zachód od Ługańska. Tak wynika z raportu specjalnej misji monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Bezzałogowy samolot OBWE 28 lipca zarejestrował tam obecność 4 różnych rosyjskich systemów broni radioelektronicznej. Nowoczesny rosyjski sprzęt służy do zakłócania komunikacji radioelektronicznej, w tym do zakłócania pracy radarów. komentując informacje OBWE, przedstawiciele ukraińskiej armii zwrócili uwagę, że zauważony w Donbasie sprzęt to systemy, które weszły do wyposażenia rosyjskiej armii w ciągu ostatnich lat. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie. Kolejny w trójce o 20. Trójce, czas na sport, Tomasz Gorazdowski. Czwarta kolejka piłkarska dobiega końca, trwa spotkanie w Kielcach i Korona do przerwy remisuje ze Śląskiem Wrocław 1-1. Hiszpan Iván Márquez Álvarez został nowym piłkarzem Korony. Dzisiaj jeszcze nie gra, ale będzie grał już niedługo, zatem sami ludzie z zagranicy. 24-letni piłkarz podpisał kontrakt na 2 lata. Mówię, że z zagranicy, bo to chyba będzie dobry trener. Daniel Capirotti mimo kontraktu nie poprowadzi siatkarzy Kuprom Lubin. Z ważnych powodów osobistych Włoch musiał wrócić do kraju i nowym trenerem zespołu w tej sytuacji będzie aktualnie drugi trener reprezentacji Brazylii, Marcelo Frączkowiak. Mówię, że sami z zagranicy? Mm-hmm. I tak jest. Portugalczyk Ricardo Sapinto podpisał kontrakt trenerski z Legią. Podpisał 3-letnią umowę, ale w zasadzie można powiedzieć, że pracować będzie tak długo, jak długo się będzie prezesowi podobał. Mm. Jak wyliczono, ostatnia średnia pracy trenera w Legii wynosiła 4 miesiące. W przeszłości Pinto był piłkarzem, 2 razy grał na Euro, a trenował m.in. Sporting Lizbona i Crvenes Zvezde Belgrad. Średnia pracy w jego ostatnich klubach wynosiła 0,5 roku, czyli lepiej, za długo. Ale lepiej niż w Legii, niż zwykle w Legii. Tak, ale średnia 0,5 roku to nie jest to dobre, prawda. Biorąc pod uwagę podpisanie 3-letniego kontraktu, który trzeba będzie przynajmniej finansowo w razie czego wypełnić. Zgoda. Tyle jako trener, bo jako piłkarz pobił selekcjonera, jako dyrektor sportowy pobił piłkarza, ale podobno jest dobry w budowaniu atmosfery w szatni, regularnie wdaje się w kłótnie z innymi trenerami i z dziennikarzami i ma przydomek Ryszard Lwie Serce. A jak wiemy po mistrzostwach ostatnich po mundialu, w szatni atmosfera jest niezwykle ważna. Mamy nawet od tego specjalnych zawodników. Oczywiście. Hiszpańskie Giamotor.com informuje, że Kimi Raikkonen przedłużył kontrakt z Ferrari na starty w następnym sezonie. Nowe porozumienie pomiędzy Finem a Ferrari miało już zostać podpisane, ale oficjalne potwierdzenie ma nastąpić dopiero po zakończeniu letniej przerwy. Wszystko wskazuje na to, że ogłoszą to Włosi podczas domowego wyścigu Ferrari, czyli podczas Grand Prix Włoch na torze Monza. Ronaldo, ten z Brazylii, w piątek był przyjęty na oddział intensywnej terapii w szpitalu na Ibizie. Przyplątało się paskudne zapalenie płuc, ale już się okazuje, że wszystko jest dobrze, wszystko się poprawiło. Jutro ma wyjść ze szpitala. O, na szczęście. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Jutro przeważnie zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Możliwy także grad. Najgroźniejsze zjawiska wystąpią na południu i na wschodzie kraju. Tutaj w czasie burz prognozowane są opady do 30 mm, a na południowym wschodzie nawet do 40. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 22 do 26, we wschodniej od 25 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Hanika Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Anna Gacek już za moment w programie trzecim. My słyszymy się jutro o 16. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wikard. Suplement diety Wikard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard. Dla twojego serca. Aflofarm. 15 sierpnia na festiwalu Chopin i jego Europa dwa wydarzenia. Na Zamku Królewskim utwory Chopina i Paderewskiego wykona Kevin Kenner. W studiu Lutosławskiego Orkiestra Historyczna Och pod dyrekcją Wacława Luksa. W programie utwory Elsnera, Lipińskiego i koncert e-moll Chopina na instrumentach z epoki. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinnift.pl. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Down on the beach with pail and spade, no shelter from the sun and the rain. No, you're spreading the pain, digging holes just to fill them again. Come to me. There's nothing sweeter than you when you're blind, arms out, feeling for the walls around you. And I'm high up above you, looking down with my bird's eye and loving you. Come to me. To me, Mavon Williams. Rozpoczyna dzisiejsze wydanie Aksamitu. Iwanka Kunewa, Anna Gacek. Dzień dobry. Jeszcze niedobry wieczór. Jeszcze trzymamy się jasnej strony dnia. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie wypełnione muzyką, między innymi taką muzyką, bo zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, zgodnie z zapowiedzią z ostatniego weekendu, Mavon Williams dziś w Aksamicie w roli głównej, po 20 już tylko on. Piosenki, które nagrał specjalnie dla Aksamitu, w polowych warunkach off festiwalu i oczywiście rozmowa z nim. Audycja jest zawsze bytem nadzwyczajnie tu i teraz. Nie raz i nie dwa mówiłam wam o tym, że zdarza mi się zmieniać, układać kolejność piosenek na nowo, nawet na chwilę przed wejściem na antenę. Ale teraz śmieję się z mojego świeżo dokonanego wyboru, bo był kompletnie przypadkowy. Za nami utwór zatytułowany Come to Me, przed nami utwór zatytułowany Chodź ze mną, czyli właściwie prezentujemy przekład poprzedniej myśli, ale tak naprawdę wracamy do tego z kolei weekendu. Marlon to weekend poprzedni, a w ten weekend męskie granie było w Trójmieście. Tam był kolejny przystanek tegorocznej trasy i wciąż jeszcze gdzieś pobrzmiewa we mnie ten głos. Ralf Kamiński. Chodź ze mną, zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. sens nadać życia krokom ku słońcu. Gdzieś nad przepaść ze mną po szczęście, po szaleństwo w ciemność. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Ralf Kamiński otworzył koncert męskiego grania w Trójmieście, w Gdyni, piąty przystanek tegorocznej trasy, w niełatwych warunkach, w deszczu o 17, a jednak zaczarował wszystkich obecnych i może już mówić od tego weekendu, że do grona jego fanów, jak dowiedzieliśmy się zresztą na naszej antenie, zalicza się i Lech Janarka. Przypominam, w drugiej godzinie dzisiejszej audycji w roli głównej Marlon Williams, czarująca sesja i przemiły wywiad. Już teraz zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę, a wciąż spływają do mnie maile w tej sprawie, napisać, jak podobał mu się koncert Marlona Williamsa na OFF Festiwalu, proszę koniecznie dać znać. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie zresztą wita was teraz wspólne zdjęcie z Marlonem właśnie. I nie ma co udawać, że ta połowa sierpnia to jest czas, kiedy ci, którzy naprawdę kochają muzykę i żyją muzyką, nie są jej pełni i nią przepełnieni, ponieważ właściwie co weekend to koncerty, to wyjazdy i to nowe doznania i wrażenia muzyczne. I w pewnym momencie uruchamia się już taki tryb, że właściwa muzyka to ta z oklaskami. I dzisiaj w Aksamicie takiej nie zabraknie. Niezmiennie jedna z moich ulubionych płyt ubiegłego roku i niezmiennie jedna z moich ulubionych płyt tamtego, piosenek tamtego roku, czyli New York, Wyznanie Miłości, wcale nie do miasta. Saint Vincent w wersji koncertowej, zapis jej występu na Austin City Limits. I tak jak wspominałam, w tej godzinie sporo muzyki z oklaskami. Kto słuchał w ubiegłym tygodniu na przykład audycji do południa, w tej czwartkowej, ten mógł się domyślić, znając mnie trochę, że kiedy już sięgam po dyskografię zespołu Fleetwood Mac, najczęściej na jednym ruchu dłoni niestety się nie kończy. I właściwie już po weekendzie w Trójmieście, spędzonym z tą muzyką także, bo nie mogę przestać słuchać dwóch płyt zapisu dwóch koncertów z 79 i 80 roku. Te zapisy to jest dodatek do specjalnej edycji płyty Task zespołu Fleetwood Mac. No więc zasłuchana w tej muzyce, w tych piosenkach i w tych długich, pięknych wersjach już sobie w myślach układałam aksamit. I słuchając i myśląc właśnie o najbliższej audycji, dość szybko i dość pewnie wybrałam te dwie piosenki. Thank you. the years, so many ways to count the tears. I never change, I never will. I'm so afraid of where I've been. The days when the rain and the sun have gone, the black and night agony's gone at my heart to own. So afraid to live by my fall and I die. No właśnie, coś niesamowitego, ale zespół Fleetwood Mac słynie wciąż ze znakomitych koncertów, a z kolei ta piosenka I'm So Afraid to zawsze jest taki moment na ich trasach koncertowych, kiedy Lindsey Buckingham ma swoje nawet nie 5 minut, tylko zerknę 8 minut tutaj, żeby to wszystko było jeszcze bardziej gęste, mroczne i przygnębiające, bo to z pewnością nie jest w wymowie wesoły utwór. I'm So Afraid z płyty Fleetwood Mac, tak po prostu zatytułowanej, 1975 rok, w wersji zarejestrowanej 4 lata później, w wersji, która jest dostępna od kilku lat na specjalnej 5-płytowej reedycji płyty Tusk zespołu Fleetwood Mac, oryginalnie wydanej w 1979 roku. Jeśli komuś jeszcze mało dat, tytułów i nazw własnych, to teraz sięgamy po klasykę z płyty Rumours, ale również w wersji koncertowej. To z kolei zapis występu Fleetwood Mac na stadionie Wembley w 1980 roku. We'll be right back. The Chain z niezapomnianej płyty Rumors, zespół Fleetwood Mac z koncertu na stadionie Wembley 1980 rok. Przypominam, po 20 w Aksamicie w roli głównej Marlon Williams i wasze wspomnienia z OFF Festiwalu, które cały czas podglądam i czytam. aksamit@polskieradio.pl, a przed 20 jeszcze jedna z płyt cudownych towarzyszek tego sezonowych, tegorocznych podróży. Kamasi Washington. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. Na styku tradycji i współczesności. Mądrze, z pasją i skierowaniem uwagi na to, co niejednokrotnie bezpowrotnie odchodzi. To znaki rozpoznawcze wydarzenia, o którym dzisiaj opowiem. Teren. Kultura. Jarmark Jagielloński w Lublinie wymyka się temu, co myślimy, słysząc jarmark. To czas, gdzie możemy wciąż zmierzyć się z kulturą tradycyjną w całej jej różnorodności. Od sztuki ludowej, przez muzykę, taniec, śpiew, aż po zabawę. W tym roku Jarmark Jagielloński rusza 17 sierpnia, a z nami już gość. Serdecznie zapraszam na Festiwal Kultury Tradycyjnej Ludowej na 3 dni świętowania w obecności twórców ludowych z Europy Środkowo-Wschodniej, ale również artystów, którzy przyjadą, będą prezentować swoje lokalne tradycje, także będzie się bardzo dużo działo. Mówi Bartłomiej Drost. Słowo jarmark ma bardzo różne konotacje, bo obserwujemy w całej Polsce różnego typu jarmarki, festyny i być może każdy ma własne wyobrażenie ze względu na własne doświadczenie. I Jarmark Jagielloński to jest taka nazwa, która już od 12 edycji nam przyświeca. Już od kilku edycji troszkę przearanżowaliśmy festiwal, bo tak o nim mówimy, przede wszystkim skupiając się na kulturze tradycyjnej ludowej. Nie w takim wydaniu, jakby można się spodziewać, to znaczy takiej przaśności, ale przede wszystkim takiej selekcji i tworzenia takiego gruntu edukacyjnego. My do Lublina zapraszamy przede wszystkim takich twórców, których światy chcemy przywołać, ten świat rzemieślnika, świat artysty, muzykanta, śpiewaka, zaczarowany, pełny takich niesamowitych historii, ale przede wszystkim prawdy i sztuki, ogromnego rodzaju talentu. Tutaj w Lublinie staramy się stworzyć taką platformę spotkania. I świetnym przykładem jest koncert Retradycja. Wydarzenie specjalne, które na stałe już, mam nadzieję, wpisało się w Jarmark Jagielloński, na którym spotykają się artyści współcześni, znani z polskiej sceny muzycznej, z mistrzami muzyki tradycyjnej. W tym roku intrygująco zapowiadają się te połączenia. Rzeczywiście to jest też takie wyzwanie. Po raz trzeci ten projekt będzie miał miejsce w Lublinie. Zapraszamy po to, żeby spotkać właśnie na jednej scenie muzyków z dwóch różnych światów, ale jak się potem okazuje, na scenie z jednego świata muzycznego, bo tym językiem muzyki oni bardzo szybko zaczynają rozmawiać i komunikować się, i tych muzyków znanych szerokiej publiczności, jak na przykład w tym roku będzie to Wojtek Mazolewski, Barbara Wrońska, Paulina Przybysz czy Natalia Kukulska, ich zapraszamy właśnie do światów bardzo lokalnych i do tego, żeby nauczyli się czegoś, co jest nowe. Oni rzeczywiście na tej scenie będą mogli spróbować swoich sił. To w dwie strony będzie działało, bo taka pani Helena Szpytna, która sobie mieszka w Markowej, spotka się z Natalią Kukulską i również będzie musiała wykonać jej repertuar. Poniekąd będzie można usłyszeć również melodie radomskie, to w wykonaniu Marii Pęzi, która w towarzystwie i swojej kapeli, braci Pańczaków z Adamem Darnowskim i koleżanek z zespołu Gołcunecki, będzie wykonywała i swoje właśnie prześpiewki z mikroregionu kajuckiego, ale również repertuar Pauliny Przybysz. Taki świat lasowiaków z okolicy Kolbuszowej ze sprawą kapeli Jurka Wrony będzie można zobaczyć razem na scenie w takim nowym wykonaniu, właśnie w połączeniu z osobą Wojtka Mazolewskiego, a Basia Wrońska, która też tworzy w swoim świecie przepiękne kompozycje, spotka się z taką bardzo charakterystyczną dla Wielkopolski śpiewaczką, panią Anną Chudą, i tutaj również spróbują swoich sił razem.